bombonierkę I Love Milka za 7,99. Żabka. Mały, wielki sklep. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 26 maja, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Za niecały tydzień Senat ponownie zajmie się ustawą o organizacji wyborów prezydenckich. Na razie ogłoszono przerwę w obradach. Górnicy są wśród ponad połowy nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Najnowsze informacje o sytuacji w kopalniach ma nasz reporter. Do zoo zabrano niedźwiedzie z wybiegu na warszawskiej Pradze. To po incydencie z pijanym 23-latkiem. Ogłoszono przerwę w posiedzeniu senackich komisji, które zajmują się ustawą o organizacji wyborów prezydenckich. Ma potrwać do poniedziałku, do godziny 11. Jak mówiliśmy przed godziną, przedstawiciele senackiej większości chcą, żeby wybory prezydenckie były po 6 sierpnia, czyli po upływie kadencji prezydenta. Zgłoszono w tej sprawie poprawkę. Plan kolejnego etapu znoszenia ograniczeń po pandemii koronawirusa poznamy jutro. Rzecznik rządu poinformował, że o sytuacji o poranku opowie premier Mateusz Morawiecki. Początkowo konferencję planowano dzisiaj. Wcześniej zapowiadano, że zostaną podane informacje dotyczące m.in. noszenia maseczek czy organizacji wesel. Ponad połowa nowych zakażonych koronawirusem to górnicy. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o kolejnych 236 przypadkach w Polsce. Kamil Jasek monitoruje sytuację na Śląsku. Zakażonych zostało 187 mieszkańców województwa śląskiego, 121 z nich to pracownicy kopalń. Jest także 15 mieszkańców powiatu wodzisławskiego, 12 powiatu pszczyńskiego i 8 Jastrzębia-Zdroju. W sumie w całym województwie zakaziło się do tej pory 7327 osób. Cały czas pobierane są kolejne próbki. Do tej pory przebadano 70 255 mieszkańców regionu. Trwa druga tura badań przesiewowych górników w Polskiej Grupie Górniczej. Sprawdzani są pracownicy kopalni Wierzchowice. Do w czwartku przebadanych zostanie ponad 3000 osób. Wielu zakażonych jest m.in. w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W KWK Pniówek w Pawłowicach odnotowano do tej pory 1476 przypadków. W całej Polsce zakaziło się 21 867 osób. Spośród zakażonych zmarło 1013 osób, a wyzdrowiało 10 tysięcy. 9,5 miliarda euro zadeklarowano i zebrano do tej pory na opracowanie szczepionki przeciwko koronawirusowi. Te pieniądze obiecano na początku maja podczas Międzynarodowej Akcji Darczyńców, której współorganizatorem była Komisja Europejska. Wtedy zebrano większość pieniędzy, ale zbiórka nadal trwała, przypomina nasza korespondentka w Brukseli Beata Płomecka. W ciągu 3 tygodni od zakończenia międzynarodowej konferencji zebrano dodatkowe ponad 2 miliardy euro. Fundusze mają przyspieszyć opracowanie szczepionki i nowych metod leczenia zakażeń koronawirusem. Mówił dziś szef Rady Europejskiej Charles Michel. Szczepionka musi być dobrem wspólnym, musi być dostępna dla wszystkich i w każdym miejscu na świecie. Zebrane pieniądze to deklaracje państw, także instytucji, fundacji i osób prywatnych. W międzynarodowej wideokonferencji na początku maja wziął udział m.in. premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, który ma za sobą wygraną walkę z koronawirusem. Zadeklarował wtedy niecałe 800 milionów euro. Niemcy i Francja po około 0,5 miliarda euro. Grupa Wyszehradzka przekazała w sumie 3 miliony euro, czyli po 750 tysięcy euro z każdego kraju. Beata Płomecka, Polskie Radio. O przywrócenie wszystkich szpitalnych oddziałów i przychodni zaapelował w Łomży Władysław Kosiniak-Kamysz. Przewodniczący PSL przed Szpitalem Wojewódzkim stwierdził, że przemianowanie łomżyńskiego szpitala na jednoimienny było jedną z niezrozumiałych decyzji, jakie zapadły w marcu. Trzeba odmrażać ochronę zdrowia. Nawet jeżeli 1 czerwca szpital w Łomży zostanie uruchomiony, to nie wszystkie oddziały zostaną od razu oddane do dyspozycji mieszkańców Łomży, powiatu łomżyńskiego, całego subregionu. Oczekujemy stanowczych i jasnych decyzji, powrotu wszystkich oddziałów do funkcjonowania. Przewodniczący PSL zadeklarował też, że jeśli wygra w wyborach prezydenckich, to doprowadzi do przyjęcia paktu dla zdrowia. Ma on obejmować m.in. zwiększenie finansowania służby zdrowia, podwyżkę wynagrodzeń, przyspieszenie specjalizacji i zwiększenie limitu przyjęć na uczelnie. Warszawskie niedźwiedzie zostały zabrane do zoo. To kończy historię wybiegu na Pradze. Niedźwiedzie Sabina i Mała przewieziono po incydencie, z którego nagranie obiegło internet. Pijany mężczyzna wskoczył na wybieg i podtapiał skorowaną niedźwiedzicę. Mężczyzna dobrowolnie poddał się karze.

Program trzeci.

szmajduły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Program trzeci. Anywhere I

Release me. Don't say what I already It's times like these, time and time again. Let's go. It's times like these, do we activate? Do something to improve, don't procrastinate. I've been cooking out, make all the kids pass to play. Stream games at 11, but I clap at 8. And I'll jingle FaceTime if you tempt me. Time to pay back all the health docs lent me. And for me, West 10's elementary. But right now, I wanna see life go empty, you get me? We'll make it better together, we'll make a better life. Because the pressure is ever upon us every night. And every day, so we pray and we will forever fight. We'll make it better together, we'll make a better life. I'm a one way motor way. I'm the one that drives away and follows you back home. Trójka. Program trzeci. Yeah.